بە دیاریکراوی و ئێستا بەڕێز ماوەساوراییم لەگەڵا بێ وتەبێژی مەڵبەندی گەرمیانی یەکێتی نیشتیمانی مامەساابراویم کاتت باش سڵاوت لێبێ ئەمەوە بزانم ڕای ئێوە لەبارەی کۆی پرۆسەکە لەسەر لەبانێت تاوەکو ئێستا چییە؟ سڵاو لە تەواوی گوێگرانی ڕادیۆی دەنگ. دیارە پرۆسەکە هەر لە پێش چەند سەعاتێک پێش دەستپێکردنی پرۆسەکە بە پرۆسەیەکی ناکامڵ و ناتەواو دەستی پێکرد. پرۆسەکە لە هەموو هەڵبژاردنی دنیادا بە هەفتەیەک و بە چەند ڕۆژێک ڕێنماییەکان و ڕێکارەکانی چۆنێتی دەنگدان بڵاو دەکرێتەوە. بەڵام کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی چەند ڕێنماییەکی کوتوپڕ چەند ڕێنماییەکی با بڵێن ڕێگر و موعرخەل لە بەردەست دەنگدەرانە دەرکراوە. ئەتوانم بڵێم لە سنووری داری گەرمیان ڕێژەی دەنگدان بە شێوەیەکی زۆر کەم تا ئێستا چۆتە بەر سنووقەکانی دەنگدان و بەشێکی زۆر لە کارمەندانی کۆمسیۆن بە ئەنقەت ڕێگری لە دەنگدانی هاوڵاتیان دەکەن. بەشێکی زۆر لە بنکەکانی دەنگدان گۆڕانکاری بەسەر دەنگەکانە هاتووە، لە بنکەی ملاس و جامێ، لە بنکەی مرواری، لە بنکەی دەنگدانی کوردستانی نوێ، لە بنکەی لەیلا قاسم. بۆیە پرۆسەکە من بە پرۆسەیەکی تەندروستی نابینم. هەرچەند دەنگدان بەردەوامە، بەڵام پرۆسەکە ئاوا دەڕابڕێەوە لە گەرمیان. بۆچی یانی ئەو بۆچی پرۆسەکە بە پرۆسەیەکی ناکاملە بینن لەبەرەوەی یانی ڕێوشوێنەکان تونن لە بەرامبەر شێوازی بەشداریکردنا؟ ڕێگرێکان نازانم، بەڵام مەبەستمەوەی بڵێم ئەوەی لە بینی دوو هەڵبژاردنی 48 سەعات ئێواندا بە دوو ڕێکار دەنگراوە، بە دوو شێوە دەنگراوە. بۆیە ئەمە خۆی بۆ خۆی مەبەستە کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن بەرپرسە لە ئەنجامە خراپەکانی ئەم هەڵبژاردنە کێنەی بکرێتەوە لە هەر سنوورێک لە سنوورەکانی گەرمیان. ئێمە لەژێر ڕەوشارێکی زۆر داین، بەشێکی زۆر لە دەنگدەرانمان کە دەنگی نەبوو هاتوونەتە سەر بارگای مەڵبەند، داوای خۆپیشاندانمان لێکەن، داوا ئەکەن ئێمە ڕێگریمان لێکردو و پێمان دان بگرن بە خۆتانە. بەڕاستی پرۆسەکە پرۆسەیەکی ئەتوانم بڵێم بە ئەنقەت بەلاڕێدابراوە. بەڵێ، بەڵام مامەساابراییم زۆربەی لایەنەکان باس لەواکەن کە تاوەکو ئێستا پرۆسەیەکی یعنی شەفاف و عادلانەیە و زۆر کەس یانی بەپێی ئەوانەی کە قسەیان بۆ ئێمە کردووە ئەڵێن کە ناتوانن یعنی کەسێک مافی خۆی نەمێ ناتوانێت دەنگدا و ڕێکارەکان ڕێکاری جددین. ئێوە بۆ ئەمەتان پێ خراپە؟ ئەخر من پێتەڵێم ئەو لایەنانەی وان تۆ دەنگدەریان لە سنوورەکە دانیە، ئێمە بەشێکی زۆر دەنگدەرانی دەنگدەری ئێمەن. بەڵام ئەمە لە هەموو کورسان بەم شێوازە دەنگدرێ. نەخێر، لە زاخۆ، لە هەولێر، لە ئاکرێ، لە شوێنەکانی تر بە شێوەیەکی تر هیچ کات داوای مستەنسەکی تەسکەرە و شەهادەت نووسی بەیەکەوە نەکراوە. تەنها لە سنووری ئێرە و لە سلێمانی و هەڵەبجە و ڕافەڕین و گەرمیانە ئەرکەنە بۆ دەنگدەران دروستکراوە. بەڵێ، ئێوە بەپێ و نوێنەرانی کە خۆتان هەتانەوەکو چاودێر لە بنکەکانی دەنگدان، ڕێژەی دەنگدان لە سنووری گەرمیان و کەلار بە دیاریکراوی تا ئێستا چەندە؟ تا ئێستا لە 35.5. یعنی بە هەموو سنووری گەرمیانە واتە بە کەلار و کفری. سنووری گەرمیان ئەو حەوت شوێنەی کە دەنگدانی لێ مەرکەزی قەزای کەلار و قەزای کفری و ناحیەی باوەنوور و ناحیەی سەرقەڵات و ناحیەی ڕزگاری و ناحیەی مەیدان و ناحیەی کۆرەسی. ئەتوانم بڵێم لەو بەش کەمترە لە هەندێک شوێن، چونکە بەشێک لە کارمەندانی کۆمسیۆن بەشداری خولەکانیان کردووە هیچ فێر نەبوونە، هیچ منەتقێک بەشێک لە منەتقەکان ئەتوانم بڵێم هیچ یا بە ئەنقەت بەشێکیان بە ئەنقەت و بەشێکیان لە شارەزایی ڕێکارەکانیان نازانن. بەشێک لە مدیری مححەسەکان ئەسڵە ڕێکارەکانی کۆمسیۆن بەشداری خولیان پێکراوە یا گوێیان نەگرتووە یا بەشداری خولیان پێکراوە و هیچی لێ نازان. بۆیە نسبەیەکی زۆر دەنگەر ئەچێتە سەر لێزگەکانی دەنگدان و لەبەر ناشارەزایی مدیری مححەسەکە لێزگەکە دەگەڕێتەوە دەرەوە مافی دەنگدانی لەزەوتەکرێت. بەڵێ، ئێستا دەنگۆیەک هەیە کە ئەوترێ تەنها بە تەسکەرە واتە بە جنسێ ڕێکارەکان ئاسایی بۆتەوە توانن دەنگ بدرێشتی لەم جۆرە هەیە؟ تەمە ناکەن شتیوابێ، بەڵام ڕوا ناکەم. تا ئێستا من ئەوە بەرپرسی بەشی هەڵبژاردنی ژووری هەڵبژاردنی مەڵبەندی گەرمیانم یا باڵێن ئەوە سەر تەلەڤیزۆنەکان و بە هیچ ڕێنماییەکمان بۆ نەهاتووە ئەو شتانە بکرێت. بەڵام هەر بەپێی سروشتی منتیقە کە گەرمیان بە حکومە پلێگەرمای بەرزە ئێستا قەرەباڵغیەک یا باڵێن شێوەیەک لە شێوەکان خەڵچنەتە بەردەم سنووردەکانی دەنگدان، بەڵام دوای چی تەنها دو سەعات و نیوە دو سەعاتی دەنگدان ماوە. بەڵێ، تەسە مەزەنداکەن ئێوە وەکو ئەو نوێنەرانی ئێوە لێوێن کە ئاماژەت پێگر کە ژمارەی بەشداریکردنی دەنگدەران زیادی کردووە لەم دوو کات ژمێریا چەند لە سەد ڕێژەکە بەرز بێتەوە؟ وەڵاهی بە تەسەوری ئێمە ئەتوانم بڵێم ئەچێتە نزیکەی لە سەدا پەنجا. بەڵێ، بەڵێ، سوپاس بۆ بەڕێز مامەساابراییم بەرپرسی ژووری هەڵبژاردن لە مەڵبەندی گەرمیانی یەکێتی کە لەم ڕووماڵایە لەگەڵمانە بووی. سوپاس بۆ زانیاریەکانت.